que había. Tanta alegría en las vaguas, ni neve en las vidueiras. Tanta alegría en las vaguas, ni neve en las vidueiras, ni esperanza en las maguas. Eu de noite iría de noite, no medio do temporal. Baixamos a música de Xavier. Temos outro lado do fío telefónico a ao noso correspondente en Costa da Morte. Veña, Óscar, moi boa tarde. Ora, que tal? Boa tarde, como estamos? Oxe, xa teño compañeiro de volta. Sí, xa estamos todos, non? Parece que se volve a xuntar o club. Esa é boa cousa, é boa cousa. Vale, moi ben. Sí. Pois nada, como estamos? Todo ben? Todo ben, de momento. Vamos dicir que todo ben. De momento. Vale. Tudo pues ben, como digo, porque é así. Bueno, pois pues nada, eu se queredes fago xa un pequeno resumo do que recollemos polo diario que pasa na Costa.gal, diario da Costa da Morte. Sí. Bueno, comento vos un pouco primeiro que a Dega está a traballar co Concello de Zas e presenta na Carballeira de Baio un dos seis programas de voluntariado ambiental emblemáticos, o Proxecto Ríos. A xornada foi moi interesante porque no día de hoxe, ás 10:30 da mañá, pois apareceron voluntarios para traballar na limpeza do río. Neste sábado de xuño, e bueno, xa vedes que ademais ali se celebra, non estou falando da Carballeira de Zas, estou falando da Carballeira de Baio. Celebrase tamén outra festa ahora, entonces bueno, un poquinho para darlle valor ao medioambiental a zona é unha idea interesante, non? Recollemos tamén iniciativa de Mónica Rodríguez, da alcaldesa de Vimianzo, que acolle esta fin de semana o auditorio da Casa da Cultura, un evento histórico para a Costa da Morte, porque a nosa comarca acolle un congreso como foro liderado femenino a la voz de muller, un privilexio, pero ao mesmo tempo, de alcaldesa, algo necesario. Conta coa participación de Patricia Baquer, 120 mulleres da comarca. Carai. E tamén de outras partes da provincia participan activamente neste espacio de reflexión organizado polo Concello coa colaboración, neste caso, da Diputación Provincial da Coruña. Moi cerquiña de tamén en Cabana buscan parellas para as prebodas medievais de Río Bo, que xa sabedes que se celebra no castro de Borneiro. O que se fai é o 9 de agosto, pois celebranse un pouco recreando, non? O que puideran ser as bodas medievais, fanse as prebodas, normalmente daqueles que xa se van a casar a posteriori, non? Así que todos os que queiran participar nas prebodas, cheguen despois as bodas tamén, pois que sepan que poden pasar polo concello. Tamén nos anuncian que vai a ter lugar a actividade o castro animado o sábado 12 de xullo, que coincide ademais este ano coa festa do Percebe do Roncudo, que tamén decimos aquí, que non tivamos ocasión de dicilo, que a festa do Percebe terá lugar en Corme este sábado 12 de xullo. Tamén comentarlles que no día de hoxe o Faro de Brántuas en Ponteceso acolle o que se considera como apertura do Brán nas festas de romerías coa festa do Raxo, que ademais foi o pregón unha persona moi vinculada ao mundo das orquestas, Juan Viral Torrado, que tamén é de Corme, de Terquiña de Alí, moi vinculado tamén á asociación Nosa Señora do Faro de Brántuas. Así que aínda estarán ahora mesmo, supoño que de festa un pouquiño por aquí. Outra das cousas que nos interesa recalcar polo impacto que está tendo positivo é o traballo de Mar de Fábula, que celebra a Semana dos Océanos con dúas limpezas colaborativas sociais en Riazor, pero tamén en Camelle. Esta asociación dedícase, como ben sabedes, a reclutar a persoas que queiran axudar a manter as praias limpas durante todo o ano e ao mesmo tempo darse conta, concienciarse da razón pola que temos que cuidar dos mares non tirando lixo a eles, porque todo o que vai ao mar acaba volvendo para a terra. E así o claro. Poden ver os rapaces cando acuden ás praias a limpar para ver pois o impacto que ten neste caso pois pois o contaminar, non, nos océanos. Por outra parte, bueno, non é que sea noticia, pero nestas épocas do ano os concellos non dan abasto coa limpeza das cunetas das carreteras, que anda a herba doente, como din os vellos, non? Sí. Entre o sol e a choiva, que ainda hoxe está así como un pouco húmido, así un pouco tontín, non? Sí. E bueno, pois andan as queixando os veciños. Decían os italianos, cando estuven eu nun proxecto europeo, que non soportaban os veciños, os suecos, non soportaban que a herba non estuvese cortada durante todo o ano. Claro, os suecos poden non decir porque teñen neve hasta lá ao mes de marzo, e pois claro, pouco ven a erva, non? Pero aquí claro. Que durante todo o ano, bueno, ahora si sí, anda un pouco máis revoltoso. Vale. Era unha anécdota que vos piñemos aí para comentar, decirvos tamén que vai haber ampliación da parte da formación profesional tanto en C como en Ponteceso, donde en Ponteceso se vai a abrir unha FP relacionada co mundo da construcción. E no caso de C, se vai a poñer un ciclo superior de mecatrónica no Instituto Fernando Blanco, co cal vai se ampliando a oferta educativa tamén nestes dous centros educativos da Costa da Morte, que celebran, como moitos outros, supoño que do Estado, este fin de semana, pois as famosas graduacións de segundo de bacharelato, que tamén andan os pobres coa selectividade a volta, se acabaron esperando polos resultados. Claro. Esto foi un pouquiño que vos traemos, non sei que vos parece. Parecenos fantástico, perfecto. Además, un resumo do que se pode atopar precisamente na páxina que vos dirixides, que pasa na costa.gal. Aparte de eso... É cousas naturales. Come, claro, cousas importantes que os nosos escoitantes poden ampliar precisamente nesa páxina que mencionamos. Sí. E que mañán volve a reemitirse o noso programa aí en Radio Roncudo, gracias á vosa colaboración e participación. Efectivamente, así será pola mañán. Así estaremos pola mañán dende 10 a 12 da noite, pues, esperando un pouco pola vosa intervención tamén. Pois isto foi o que dou de sí esta semana. Non sei cando acaba a temporada, ainda temos, non? Para a semana que ven. A semana que ven ainda temos, a seguinte non, porque é a festa maior aquí na cidade de Coruña, pero a última, o 28, me parece que é o que temos, que é cando nos dan punto, como decía antes na escola. Exactamente. Sí, pues, sí, non, xa casi o 28 estaremos tamén finalizando na escola, o que pasa que despois ainda me queda un último evento aí en Zaragoza, no Air Hub, para o Centro Superior de Investigaciones Científicas. Iremos por alá a presentar tamén os dous novos libros que sacamos. Estupendo. E estaremos por Zaragoza, e supoño que o día 4 de julio se acabou. Vale. Pois que continuaremos. Como as redes son unhas chivatas, eu desto xa o sabía. Xa sabías algo, non? Sí. Bueno, pois veña, Óscar. Venga. Seguimos en contacto, veña. Ata logo, veña. Outro bocadiño máis de música. Exactamente. Aí vai. Jubilación. deixar que a vida te agache. E nosso silêncio escutando este nosso som. Suave.